السلام عليكم ورحمة الله. اللي بقى يعني أنا اللي يقبل تبارك الله يقبل قنقن بي تبارك الله تبارك الله سعاد الدارين بي رفض مقدي ndaka wax ba ci ibrahim ni bu ja wax da di jotna jotelena takar na ne bu ci tegon benn kaddu yi bu fu joge dana am lu yobale te boko lebbiyee mu jëri la day barkel nag loolu lay jëri kon loolu ñu ci tant bu baax ci soññi it mu jëm kanam lëggee bi dafa mel ni lii bokk na ci li koy doxal ba tax ni ñu ko gën a fonkee rek bañ ko bàyyi xet rek ñu jàpp ne kon ñu ngi dox jënt kanam ca kanam la baaxoo mooy bañ ko ginnaaw loolee nag mat na di bàyyi xel saa su ne yàlla ngi wax ne la yukallifulahu nafsan illa wusaha comme moom moo la yëram moom yàlla ba teg la loo xam ne attan nga ko du la diisal te yam ca te mënoon laa diisal kon boo fexee ba diisal sa bopp yow nga xam yaa ko teg sa bopp kon fexe loolal nga mën caa sax te am na loo xam ne ñu la ko teg bopp waaye yàlla tegu ko te li ñuy jàmbat lépp loolu li ñu yàlla teg waaye li ñu teg suñ bopp la kon bu tooñ amee ñoo tooñ suñ bopp wante bu ñu amoon ba ñu yàlla yemul woon ku ne da nga yëg ak oyof sa bopp yëg ak cant sa bopp tey dëppoon na yàlla gëm ci lépp na kon jullit bi war toon mu jàmbat ndax lépp lu muy jàmbat moo ko teg boppam ci misaal suñ ne tabaski ngi ñëw ku ne di jàmbat fu ma koy amee fu ma koy amee mu jàll nga ne damay def anniversaire soo koy defal sa bopp ndax loolu yàlla la ko sant loolu nag la nga caa dem moom doo ko jàmbat fenn de jar na nag def lu ne ak dugg fu ne waaye li la yàlla sant di ngay jàmbat boo xoolee bi si teg suñu bopp ak xeet jëf yi ñuy teg suñu bopp te dara di ca fara te dara duñ tur na bokkan ci li ñu soxla kon gis nga ne yàlla nee na teguma kenn lu mag bépp mbir mooy yëkkati mu jëm kanam mbaa nga di ko woote mbaa nga di ko dund seetal hakkazaar na nga ko manee ba nga xam ne wóor na ne lii de lu mu yàgg-yàgg mën nga caa sax tey lu amali maa xal la wa uddi jëf si bi ci gën mooy bi tuuti te sax li jëf ci rëy rëy rëy te mënta sax rek mooy yëng ba mu yàgg rek wàccaat rek te wàcc taxul woon a jot yëng la tax a jot mooy avancé kon dellu gannaaw mooy rekkile du taxaraw ko defee kon loolu dafa jot di jàngat bu baax ci lépp nag dafa jot di jàngat moo tax nit yàlla yi nga nañ doon doxee saa yu ne da ngay seen seen jeexu muy dox jëm ci kanam waaye doolu seen mukk ñu dox delluwaat gannaaw lu tax mooy dañuy doxee nañu mane da sa su nekk nag fekk sa dox boobu leen dañ koy gën di man muy gën di jëm kanam ba seen dund jeex. Talaat dafa am solo, talaat dafa am solo lool. Maam da wax ne kàddu goo xam ne bu am solo la mooy du ñu jàmbat dañuy sant. Ku yëg yàlla da ngay sant moom waaye doo jàmbat mukk. Waaye nag ki yëg yàlla ko man nga koy sant la mu yëg bay sant. Su ko yëgoon ñëpp sant, ñëpp buñ ko yëgoon sant. Waaye yëg moo gisee moo tax yëg yëpp dafa am solo. Dana tax nit mën a muñ lu ñu bëri mën ta muñ. Dana tax mu attan lu ñëpp attanu. Dana tax xelam dal ci loo xam ne ju bëri dal seen xel. Waaye daa am lu gànnaa yoo loo xam ne moo dalal xelam moo tax mën a muñ moo tax mën a sant yàlla loolu la mooy di sax. Parce que am boobu leen mooy bi am solo. Bi gën a sonne nit ñi yàq seen adduna te am na solo d' accord waaye war sa yàq duwet jàmbeeg boromam. Mooy lu ñuy dugal ci poche mbaa ci banque ci jeex la jëm kon war sa jaar si leen sa borom. Bi lu jeex coxol lay ne du jeex tey du jeex ëllëg. Boobu na yàlla rek la mën a doon. Yàlla ci xol borom day gën a sant yàlla ba àjjana. Xel mu dal moomu leen amul lu nit ki mën a am ci àdduna ba mën ko may xel mu dal te du yàlla mën ta am. Loo bëri la bëri yaa ngi jàq yaa ngi tiit yaa ngi jàq te dara du ko faj nag xanaa dee ca rek. Te ko ca dee boomu ca ngay dekk wàcc na ndax nit ki lim dee rek ci lay dekk. Soo dee kon loolu mat na bàyyi xel. Sax Moussa mii ñuy waxee jaasal laal na ko ci biir waxam. Dafa am lu xam ne ñëpp ko bokk maasé soxla ko muy jàmm ak njëriñ. Yaakaar naa ne ki gëm yàlla bëgg na ko waaye ki ne gëmul yàlla soxla na ko. Jàmm moom kenn bañu ko. Njëriñ it kenn bañu ko. Niti yàlla nag jàmm ak njëriñ la yore. Moo tax nga dégg Seydou Touba ne saa nafin bi laa dal dama yor njëriñ te yor ma lool. Te boo ko xoolee lu mu doon dundee moom Seydou Touba ak dundam ba rek da nga xam ne mën naa ne ku yàlla bind mën na dund ak yow. Doo gis moom ci loo te saa su ne ngay njëriñ la. Touba bi nga am na doon sax ba bu set Seydou Touba njëriñ la. Te duñ si loraa mukk ci moom. Loolu nag mooy nit yàlla. Nit yàlla day jikkoo jikko yàlla. Yàlla moom jaam ñëpp xam lu mu leen gàddul ñoom ñëpp ñoo ci bokk yam. Xool ku ko gëm ak ku ko gëmut koy jaam ak koy jaam ñëpp ci bokk yam. Dama doon sax te di ne ñi may jaam rek laa koy defal. Faagaagal ñi ko dul jaam. Waaye ñëpp la fiy bàyyi ñëpp lay jëri xewalam ñëpp ko bokk. Ngalaw lii ngay noyyi yàgg jëpp ko bokk. Ku gëm yàlla ku gëmut yàlla ci yam. Ku koy jaam koy jaamu ci yam. Ndox mii ngay naan suuf sii ngay dox jawu ji tiim la ak fiox mii tiim la ñëpp ci bokk yam ne ko yàlla jox. Xam koo jaamu koo jaamu. Su ko defee nag kon loolu ñëpp ko bokk waaye daa am loo xam ne nag kum na ma baaxee na ma laa tax ne jox mooy gëm yàlla. Mooy fondement bi njëkk mooy gëm yàlla. Te loolu liy jàngal nit gëm yàlla ci nit la ne. Waa liy jàngal nit gëm yàlla ci nit la ne. Nekk ci garab ga de. Nekk ci asamaan si de. Nekk suuf si de. Dana ko dolli nag. Waaye la lay jàngal gëm yàlla moom ci yow la ne. Jàngatal sa bopp rek foog nga gëm sa borom. Parce que ne man góomu yàlla da ngaa xamul sa bopp rek. Waaye boo delaat sa bopp mu wóor ne mënoo sa bopp dara kon ki man ciyoo dara ko kan la. Noo ko mën a tuddee rek yaa xam waaye loolu la yàlla. ku la neex nag tuddoo ko leneen. Waaye loo ko mën tudde yàlla nga. Moo tax qahaar la moom yàlla. Waaye di mu jàng na woy bi sànq boo jàng dégg nu ko Seydou Touba rabatee da ngay yéemu Seydou Touba ni muy tuddee yàlla ak nu mu koy wéetalee. Wax lu doy waar woo xam ne doo dégg sax ku ko waxee wax Seydou Touba dafa yéeme. Foo déggee ba itam rek na muy bàkkee yàlla rek moom rek nga koy déggee ak na mu koy rabatee da ko dégg ci keneen su doy waar la. Tax nag ñi ñu raw ñëpp foofu lañ ne raw jëmm ji nag yàlla boole muy sax Moussa nag noonu la meloon. Ibrahima wax na ko de te loolu moo wax mooy li am yéem na lool ci wàllu wu mën a dox. Waaye lii Ndiaye doon jàngale da doon jëmm joo xam ne li waroon wax mbay see woo tànk moom lépp lu muy defee ci boppam la koy tàmbalee. Ku ca mën a jàll jàll ca waaye du jàngale lu mu jàngut du jàngale lu mu jëfee ko. moo tax keppaaram nga ñëpp ca bokkoon yem taalibeem ak kulul taalibeem ci yemoon ku mu bokkal tey xam fu mu bokkal tey ñoo ci yemoon ñëpp ko soppat di togg moom xakka sa te ku toog moom doo bëgg a jox kees nga moo sedd sa neex tuwàll yëpp ndax jàmm fa ne. lii mu wax ne nit ki bala ngay wax ak moom bu feebaree da koy faj bu xiifee da ko jox mu lekk noonu la sa Moussa meloon. boo ne salaamaaleykum balay wax yow dara jox leen ko dox jox leen ko mu lekk loolu ay njëkk a waxal yow. soo def lekkee ba suur nag doo ko toog niyaante moom wax ak moom. loolu ba nga xamee ne ñam jëfe na dëkk ba dëkk rek moo fay mujj a reer balay reer dañoo dem ba nga xam ne fu gan jógee war na mën a ñëw ñu daw mën a reer ndax bañ nañ reer ba noppi gan ñëw te du lekk comme lekk bëri waaye dañ fexe bala ñu lekk daal ku war a ñëw daal war nga ñëw te fu gan nekk dina ko wut sa moo xam nuyu na ko wala nuyu ko day laaj ndax gan am na ci dëkk ci dem de léegi nga ngumbi nag sax bi bañ bëgg a yoor mu ne déet dëpp leen dam te di xelaat di xelaat di xelaat ba mu yàgg mu ne dégg leen fi ganam soo ko ne dégg nañ fi gan mu ne dem leen seeti ko nii la meloon. waaye lëggee it nag noonu la ko fonkoon mosta noppul benn yoon du noor nawe soo ko mën a fekk mun ci dara fajar mooy kàddu lay jox fajar tey kuru soon fëgg xale yi te moo lay jiti tool yi nag bala ngaa ñëw da nga fekk mu ngi toog di yundu toog yi mu ngi saxam saxu lu ca nekk noonu la ko wax bu ñëwee mooy machine yi mooy coosé yéeme gi mu yéeme dafa yéemoon ci lëggee ci lépp lu tubaab bi mosa ci sëre yi jàngale mbay bu ñëwee rek lu sëral rek bu ñëwee mu dindi ko sëral leneen mu teg ñoom tubaab bu mën a doon dugal ay bant di takk ci machine su demee ci tëgg yi bu ñuy tëgg daf naan tëggalee ma ko nii lu kenn mosta gi tuwàll yëpp noonu la mel xel ma moo doon lëggee waxtu bu xëyee rek génn lu jeex moo taxoon mu jaaxloon yëpp tax nag bàyyi nangam du tax mu wax ko nangam baaxul du tax mu bàyyi ko day dem ba xam ne baaxul mu rër ko ba tax du tàmbali lenn loo xam ne dañ ne déet ma ko te lu mu tàmbali na ko matal bu dee lu mu waram sax mu sax te bu dee lu muy daa bàyyi bàyyi ko waaye déet wala baaxul du ko tax a bàyyi parce que day jëfandiko ak xelam ak xam-xama te bañ a déglu nit ñi seen bëgg bëgg seen xel la waxtu waay déglu nit ñi ci mbir mu mën a doon rek doo dem du sotti day baax ni jëfandikoo sa xel ku la doon li xelaat nag baax na waaye sa xelaat moom bu tax kenn tax nga bàyyi ko lurul ñu jox la xelaat bu ko gën a rafet ba mu wóor ne li moo gën a rafet moom baax waaye ku baax ñu ne dégg nga baax te damay wax toujours ne kuy déglu nit ñi mbaa ngay déglu say bopp sen gëna ngay toppay dem doole bi abadan xam kaw maarifa da yeen nit ko taxal jox ba nga xam ne saa yu ne muy génne lu bes tous damay wax wax naa ko lu baree baree bari kii topp ndoor kii topp ndoor te mu ne aarif la wax dëgg yàlla yëgut la mu yor ko xam ne lu gaay njëkkati nga daw la nga am lool yëkkati ko lu gaay yëkkati nga daw la nga am lool yëkkati ko ba mel ni sax yaa ko fondement dee de du loola war nga mën a génne lu kenn yëkkatiwul kenn ku ne boo lemmee si ay magasin nañ ci yoo xam ne ba léegi magasin xamuñ si laa duñ ko gëstuwul ko te buñ ca dellaatoon gëstu ko làmb ko rek génne lu bees parce que yàlla mel noonu soo dee ko ñu xam ne liggéey la ñu wax bu rëy waaye nag wax lay doon ci ànd ak jëf ndax wax lu mu bëri bëri rek jëf mooy seede ba wax nañ ko léegi yàlla boo xoolee lépp lu mu sàkk rek ci kàddu la ko sàkkee mooy kunam kun kàddu la waaye fa ñu ko di kàddu la kon kun fa ñu kon mooy seede bañ mën a xam li yàlla ne kun kon waxtam jëf mooy seedem bañ xam li waaji wax jëfi nag daa muñ feeñ ak ñu lëbbu xaqiqa mbirum baatin la waaye bu bëggee jël ñoo foofu ñu saayral ko dafa nit yàlla organ si organ amul benn yont bu yàlla mosu yón ni te du lal nga sariatu amul benn yont bu yàlla mosu yón ni te du lal nga sariatu donte saria bokkuñu saratu mooy yoon bi ñuy jaar ba li ci xel yee xelaat yi mën koo jëfandikoo ba mu doon njëriñ ci saa yi mën sa ñàkk yoonu muuri sax boo gisee ne ko sëñ tubaab traasé moo tax si moom si fa te lépp nag mu ngi tàmbalee wala mu ngi tëkku ci ñaar muy jaamu sa borom ak liggéey kese kon lan na gannaaw boo ko jaamoo ak boo ko liggéeyee ci lan nga koy defaat ak ñeer ñu day jamoo ci ay tool sanc ay dëkk dafa bay dafa jaamu seen borom waaye lañ daan liggéey lu mu bëri bëri bëri bëri bu yàlla laajee jox ko yàlla ba mu jeex yàlla jox leen lu gën lañ joxoon yàlla ne lu ngeen dépassé rek ma jox leen lu ko gën lu ngeen dépassé ma jox leen lu ko gën parce que yoonu mu doore jim am loolu ko may ëppuñ ci réew mi waaye li ñu man ci réew mi kenn manu ko yoon bi lañ sëñ tubaab da sax daf leen dëggal yoon wu ñu sàkkoo barke parce que nit yàlla daf lay yombalal li jafe jegalal la li sori barke la la lépp loo yëngatu loolu nag du taale loxo mu ñaanal la de waaye day am lu nekk ci yow xam lu jógee ci moom ñaar lay doon benn demul ba tax ku ci manqué le rek darul de barke la la sa alal barke la sa lépp ba mu barke loolu day saxa ba sa lépp ne delloo ko ci yàlla loo bëgg mu barke delloo ko ci yàlla mu barke loo delloo ci adna mu ñàkk barke loo def sa bakkan mu ñàkk barke waaye lépp loo bëgg a barke def ko ci yàlla yàlla ko wax masoon lu si yunus poon am war si bilaay te masoon li abatin jeune ñiy dépensionné mu ngi mel ni benn tepp am bata safasana bi la bu xam ne juróom-ñaari gub lay focc du ku lu sun batin ñu atta abatin bu ne téeméeri pepp facca la gu nekk ci benn pepp la wax loolu du bat benn pepp bu juróo juróom-ñaari gub juróom-ñaari gu bu nekk def téeméeri pepp parce que ngo yàlla ne def ci yàlla noonu la mel kon sëñ tubaab daf leen tàggatoon nangoo def ci yàlla na ngoy jëf ci yàlla su ko defee nag lañ am lu mu tuuti tuuti bu ko defee ci yàlla rek yàlla jox la bu gën loola defal masalik bi rek ñu ko tabax ak lañ ca def alal ndax tax nga ñu ñàkk ñoom kenn ko ne la nga ca def yaa ngi làqatee lu ko waaye bu ñu wataatoo nag defaat ko ca wa defal ak bisma lepp kon ni leen señ bi tagate ba def ci yalla gëna leen def seen bakkat ak seen bokk taw musa nak ñu doon dundé def ci yalla ak def ci jaamu yalla mo gëroon def ci bokkam ba def ci bokkam ba taxal la ñepp ci bokkam ya tu amu doon hakaza ci akka ñepp ci bokk ya dalal dañ nan xamul borom rek lañu wax xamul borom bo fekk jëf dafa ne ko la nga soxla def wala doon nga soxla ci dafa lay wax def ta do deg mu jambat ko dede kon motax daan na wax ne man damay jaamu yalla ci jaamu damay jaamu yalla ci jaamu kon ci non non doon ci lepp mu am lo xamne nak muñ ak dal ak nangu moo koy may loolu moom nangu sax ci képpaar ga rek te nango muñ rek te bul am programme yow ba def programme ba rek te programme buy programme nay doon xak sa ngërëmam rek kese waaye nii laa bëgg su ma jëgee nii laa ko bëggee wala lay wut wala dée yooyu moom xak sa boo moytul nga ese programme nay leen rek muy ngërëmam rek bul tentu dara ñu bañ ñi ànd ak moom tentu ñoon dara su ne nag fekk na ko lu ne dañ nañ ko it na waaye amul lu doon naan wala lu doon bëgg loolu jege ko ak déglu lu waxam ak xàkk saa sàq jëm kese la ci def ñu bàyyi ko yàlla wutluñ ko ci waxtu wala jamono léeg-léeg mbir xew wala ay yëngatu yoo xam ne sax boo moytu yooyu mun na yàq sa pas-pas wala mu ñaawal sa pas-pas waaye yàlla mosu nañ ci am benn njoxte bu ñaaw waaye dégg nañ gis nañ yoo xam ne mënoon naa jur loola waaye du cee mosu ba mel ni suñ xel sax demut loolu yu baree bare sumuy dàll jël nañ ko ay yoon yoon yoo xam ne xamul nu mu toll sunu mbaxal jël nañ ko ay yoon yoo xam ne xamul nu mu toll te buñ ci jël doo tuñ ko sët waaye xamu ma lu mu la sax ñoom ñoo nu mu toll daan nañ bëgg a toog ñun ñëw toog fa mu fañ war a toog ñu dem toog ci gannaaw daabu ne ana Moussa nga jox ko yow kon boo xamoon doo fa toog ñun loolu lañ xamoon ba boo toogee dañuy fay dem toog fële rek waaye xam ne fa ko toog dama ko jox kon nii lañ doon bind ak moom ci liñ ci mën a wax ci lu tuuti waaye duñ ci wax sax duñ ci wax moom dañ cay bàyyi sax su loolu am na yoo xam ne duñ ca jaar duñ ko wax waaye lii moom pour wan ne ne keppaat nit yàlla yàkkam ci toxlu jëlee ko dara dal daal ak xàkk saa téeg am na solo lool parce que yàlla la nit mënta nax te du moom yàlla la nit ki mën nga koo nax waaye yàlla mën ko nax mukk sama saa nag du wut xàkk saa sama saa yàlla fa ne xam bi ñu xam ne yàlla fa ne te yàlla ñu déplanteel te yàlla ñu gën a xam si bopp moo tax buñ tëddee nelaw kuy jëflante yàlla tëdd nelawoo rek xam nga laa tere nelaw waaw kuy jëflante yàlla tëdd nelawoo loola tere nelaw moom xam nga ko moom du yàlla de waaye yow moom la yàlla bu baax ba defee na kon ku kuy jëflante buur bu baaxee noona xam lépp man lépp sañ lépp ah wax dëgg yàlla war nga mën a fexe ba li nga bëgg ci moom nga am ko te nag lañuy def ba li ñu bëgg ci moom amul ko nag sama Moussa ubbi nañu bunt ba waaw lépp ñu jox nii kuñ ko jox te nga yëkku la bëgg ci yàlla am ko waaye nag lay tax nga am ko nag du sama Moussa la koy dewal ci yow lay sox sox nañ la xam-xam sox nañ la xam-xam rek waaye jëfee ga nag du moom ma la koy jëfe ndam la nga lekkal yow yaay lekk waaye kay ba mu góorgóorloo togg ba mu sotti mu taajal na kay moom wàcc na loolu la ma ci bu sax nag ak war na loolu def na ci kenn du ko defal kenn. Kon xam-xam it buñ góorgóorloo ba jox la ko te nañ la ko war a joxe la ca des nag def na ci yow noo ko def ba jëriñoo ko moom kooku moom yaa koy jox. waaye li mu jox dee mooy njëriñi adduna mooy njëriñi àllaaxa la te képp ku koy jëg saa yoo waxee dañ xam ne nit wax noonu jaar si di ko waxee li ne ci moom ak li muy wax waaw dafa nekk ci gaañ parce que li muy wax fa muy jegee sax waxu ci riwaaya waaye ci diraaya lay wax te dégg ko nag lool parce que saa yu mu génnee coxale lay def. waaye bu dee xaala loo ci mën a wax nit ku la ko dàq waaye bu dee ci yàlla nag te li ngeen yëg ci yàlla ah ku leen ko waxee dañ na dégg nañ lu bees duñ mos a dégg sa saa yuñ dégg luñ mos a dégg boo léegi ñu déggaat luñ mos a dégg fa moom jógee moo dul jeex. kon loolee la leen yàlla defal kon am ngeen rastu maat mooy capital bu ngeen war a lëggee ba riis am ngeen capital boobu li ci def nag mooy lëggee te bañ yàkkamti loolee nag kenn ku nekk yaa ngi ko làq boo gisee nit yàlla du añaan dafa dul gis lu mu añaane nit moo tax kuy añaan rek àgg ko ci yàlla boo gis ñàkk nit yàlla du rëy mooy dafa gis lu mu akkata lu mu war a rëyee su kanaan nit la kan na rëy yàlla moo rëy kon moo tax saa yu ñuy xeeb seen bopp di gott seen bopp di sufe seen bopp di yëkkate ko koo gis mu yëkkate ko rek du yàlla maa toll nii maa mel nii maa xam lii maa lii borom yàlla nekkul ca xol ba moom bu ko xamee yàlla nekkul ca xol ba xam nga mën koo xam ne su nekk ca xol du doy waar nga xam yàlla bu nëpp sa yàlla nekkul sa xol yow bu dee moo xottu bu deful dara dem yàlla mu sëkk loolu moo tax ànd gi ak toppante gi ak nangulante gi bu yëg yàlla amee day yomb lool bu yëg yàlla amee day yomb lool man de waxoon naa bu yàgg ne taalibi sax Moussa bi gën a tuuti bi gën a tuuti bi gën a tuuti nangu naa topp ci kaw waaw su ma gënee gaaw jeego ma topp ci kaw su ma gënee xam yoon wa ma topp ci kaw ah su ma gënee gaaw jeego nag wax dëgg yàlla ba ñu ma ko topp waaye dama ko raw na waaw te lu ma def dellu gannaaw na waaye ku ma ci topp topp ci kaw waaw lii ñu bokk ak yéen su ñu ko gën a xam raw ci. amuñ ak réew topp sa gannaaw dee lay say daal lit na du dara ci parce que am jëng rek du kon loolu ku jëg yàlla dund waxa si moo tax nag kon toppante gi màggalante gi warmalante gi doxante cër gi bu yëg yàlla amee day yomb te nag koo jox cër ak sa am nga ci moom loo xam ne moom amu ci yow dafa doy waar dama ko daan wax bu yàgg ne ñaar ñu xam ne ñoo bokk xam yàlla di jaami yàlla kenn ku ne la la war si yàlla ma war sa morom téeséer la suñu ay dàllam raam ba ci yow mu làmb ko sam dox la ko te lam yëg nga yëpp lam xam nga xam kala moom moo ko moom jëra bokkeem ci yàlla est ce que kooku naqu la boo siggalee ko rek ne man dama ko yeyoo te yoxu la ko de yoxu ko de waaye naxa na la de bàcc na la bu yàgg war nga wàccee sa xol ah war nga wàcce sa bopp ba nga xam ne yëte màkk saa lii de la ma defal waaye lii moo ma war si moom mbaax bul kenn la war mbaax ñëpp la war waaye mën nañu war a jox mën nañu war a defal mën nañu war a wax te yow doo ko jox kenn doo ko def doo ko kenn ne la koy defal de ñu lay jëriñ waaye yow jëriñ ñoo ko def kon nag taalib bi bu gën a ñàkk solo ci taalib bi mooy ba ci gën a am solo waaw taalib bi gën a ñàkk solo ci taalib bi mooy ba ci gën a am solo bi gën a ñàkk solo mooy bi nga xam ne moom xàkk daal mën na topp ñëpp doonte ñu gën a xam ne bu ñu yenn bu ñu lépp mu dawal leen ko te lañ xam la xam kooku lañ mooy xam solo ci taalib bi te moom lay gën a ñàkk solo waaye mooy topp solo nga borom tagar yii nga xam ñooy kayen kayen yi soo robee xeebeen ci lépp ñu mat a ragal la te fees dee la yàlla nag dara yi rëntee nekkul ci ñoom lu mu muñ soxla du nekk buñ neex soxluñ dara daan te yàlla fees seen xol yi soo leen jàppee dañ mer ñu naxu waaye da ngay nangu yàlla ne moo nekk moo mel bu ne rek du jaar nga foofu dem nangul fa yàlla xam fa yàlla yëpp yàlla su boobaa da nga mën mu ci te nga jëm borom xam-xam da pare ñax kon su ko demee loolu buñ ko yëgee rek ku ne jàkk sa morom da nga ko màggal dafa am benn Mabu Talib buñ daan waxtaan mu ne ku mën a jàkk rek man sa musa lay gis yow loolu mooy dëgg dëgg yàlla noonu la war a demee su ko defee na kon yoon du ñàkk kasa ñu jiitu waaye ñii dul gën faa tax ñu jiitu ñee def gannaaw dul gën ñàkk gën moo tax ñu def gannaaw déedéet dañu war toppante parce que yoon moo baaxul mën ñoo leeroo gis nga mbooloo muy gis ñuy dox di leeroo gëmuñ lañ ne waaw mbooloo moo gis ñuy dox kenn nangu ti jiit kenn nangu def gannaaw dañ ne lañ gëmoo rek waaye buñ ko gëmoo rek xam ko jiitu am ñu dox ci kaw yoon noonu lay doxee di jàkkañ foog ma ilma waaye ku ñëw bëgg a doon ilma ci benn jàkk julli du am ndax julli du am lay tax julli am daal dañuy tànn benn imaamu taxaw ca kanam ñu dakk ca gannaawoo lu mu def ñu def ko bu ko yàlla noonu nangul ñu bokk yam ci kanamu yàlla bu julli ga damee mu gàddu ko moom jën nga am julli léeg-léeg maamu mi am julli te imaam du am julli waaw waaye im maamoom munta ñàkk julli moom te imaam am julli déedéet xanaa kay mu doon jabat boo xam ne maamu mu ko def waaye bu toppee ci koom roy ko na mu ko war a moom faww dana am julli moom imaam nag mën na ñàkk julli sax moom kon noonu la demee ci ji soo dee na kon ñu bàyyi xel loola bu baax te Seydou Touba defandi ay bayit yu bari ñu da ko jàng te wax ko jëfandikoo duñ ko jàng rek dem waaye nañ ko jëfee wàccal saqiir raa yu waxul kabiir wàccal kabiir raa yu waxul saqiir wàccal xuloo bana ala tawa tuddi bila tanaatan wala ta al tuddi wala ta xas wala ta daburi attaan na fi muslimin a xaasien wal moom ne muxlisin a kaalis loolu daf ko ñaan te ñaan boobu yàlla nangul na ko ci kër defal suñuy ndaw ñu wet suñuy mag mooy ñu féetee ndaw nañ wet mag di jox leen cër parce que rek leen doon mag ñi nañu dimbale ndaw ñi it ñu muy topp ba fa jëm ñu àgg na ndaw ñu wet mag di jox leen cër ku toog bu mag ñooy dugal jox ko kon nag ma bu teelu jël sa loxo loo bëgg a def lekk ko ci ndigal waaye itam dimbale ko nag mooy comme jëmm àgg fa la muy mag doo mag wàccal kulobra tawa duddi na ko lépp soppante bëggante bi laa tar naa soen bu ñu bañ a xëccoo ko am lu doy doo xëccoo kenn ko ne la ngay xëccoo ak sax dafa duur saalal waaye nit lim moom du ko xëccoo kenn te nag wax dëgg yàlla war nga mën a xam ci yàlla war a yëg ci yàlla wax ne doy na war ngee xëccoo lay xëccoo xam nga ci su bokk xanaa duñu xëccoo dara la lay may daraje ci yow lay jóge waaye duñu ko sa morom moo tax xëccoo day tàdde ni bilaa tar wala taa suddi buñ añaan nante buñ añaan nante kenn ku ne la nga bëggal sa bopp bëggal ko sa morom te loolu war na mën a yomb alhamdulilah ñu ngi koy gis nag léeg-léeg nit buy sàkku ñaan sax du ko sàkku ci mi boppam jot waaye ñaanalal daara ji ñaanalal diw dëgg nañ ko ba tey la ñaanal daara ji wala ñaanalal diw ko koy wax ma waxul boppam de waxul ñaanal ma waaye def na ñaanal diw wala ñaanal daara ji loolu nag bu yaatoo te muy dëgg ci xol yi rek liñ bëgg dana am xam nga ñu ngi tiim liñ bëgg liñ bëgg bi lépp ak naa laata ñu ngi ko tiim yobbu ñu lool jegañu lool booboo laa lay tëyam waaye kiiraay bi jaar ci géntu ba tax mënoo ko si mënoo ko yi kiiraay boobu lañ war a soxe saafara ko lu ñuy ñaan rek am nañ ko ba noppi waaw lu ñuy ñaan am nañ ko ba noppi waree na kon ñaan loo am nag ñàkka yëg la ko am kon dig yetal def si baax bilaa taatu wala taxatu bu ñu xooloo bu ñu xuloo. Ay taale buñ dajee nañ waxtaan ci yàlla loon dolli ci yàlla, waaye bàyyi fa yàlla ba noppi di waxtaan ci yeneen mbir wala yeneen nit yoo xam nekkuñ fa, yoo xam bu ñëwoon ba noppi loolu melokaanu aari mooy jëw wala jayante. Lu waa ji wax ne buñ dajee di jayante buñ wéetee jëwante baaxu. Taalim daa war a ñu memoram ba bi laa tanak bu kenn daw sa morom buñ dawante. Taalim waa daa war a ñëwee morom ka tamtu moom sañ-sañ, parce que loolu bokk luñ bëgg. Waaye boo ko seen a daw bu la seen a daw wala nga làqutu, waxoon naa ko bu yàgg ne taalim bu seen taalim yi rek di làqutu rek am na nekk moom yooyu làqutu. Soo seenee sa mbokkee da nga war a daw dajeeg moom safaante moom jàmmalante, waaye di seen di nëbbu ba nga xam ne sax yow kenn du la gisati fenn am na lu nekk taxon bu doon gerte dañ naan taabu dugg na ci te yoori lay yàq na pii moom mënoo ko yàq moom jaari jën mënoo ko yàq moom yow yaa caa yàqoo rek, ndax pii la boo xam ne ku ci génn génn nga àjjan dugg safa moo tax kenn du ko xam mukk génn ci jaaji pare loolu mat a bàyyi xam te ñuy keppaar bu ñuy defaroo doo fu ñu yàqu waaye ku fa génn yàqu. Moo tax nit yàlla yi may nañu dàq kenn dañ ko may lu waaye bon bon bon bon boo ñëwee rek ñàkk sa dañ la xàkk sa ndax xànd ak yow sa bon boobu di la jéem a defar waaye bon bañ ñëw ñu dàq la déedéet moom ku fa génn yàqu génn sa bopp. Yow yaay dem ba sa bon ak sa melokaan moo la tuddee taaj nga jóge loolu rek def na ci yow. Nga dee kon sëñ tubaab ne buñ dawante buñ añaan ba nekk ay julit xaasiyan yu sellal yàlla yu dëbb. Kon loolu la ñaan te mbooloo mii mbooloom sëñ tubaab la xaasoon bi àfin ndax sa Moussa kenn la ci sëñ tubaab ndax kenn la sëñ tubaab duut sax ci moom la tàmbalee waaye ci wujuram la tàmbalee mu dund ko ba xëy wàcc la gi léppam di sëñ tubaab ci biir ak ci bi ronga ñam ci sëñ tubaab rek lañ ko gisee ronga ñam wot sëñ tubaab rek lañ ko gisee. Am na góor goo xam ne bu nekk tubaab la nekkam ci Moussa Sarr bu Moussa toog di waxtaan moom sëñ tubaab da ngay toog nga ni wadd sax luñ ko jox mu dox ko noonu la gi moom sëñ tubaab waaw sëñ Modou Khadim waaw bu ànd ak moom ñëw daaru noonu lay dox bu demee tubaab bu yéegee da sëñ bi ñëw nag lu mu jàppoon ba na ko toog ci keppaaram sëñ tubaab nee na sëñ tubaab nee na sëñ tubaab nee na lu ñu jox sëñ bi rek ba Fafaa Diouf defoon na mu sa am rek du xool sax lan la ngir bëgg sëñ tubaab gëm sëñ tubaab ak doyloo sëñ tubaab tax foofu nag wax dëgg yàlla bu ca dundee ba xëy wàcc liggéey bàyyi fu njuboot bu toll nii njuboot ba bëgg a dagg seen bopp sëñ tubaab kon tooñ nañ Cheikh Moussa su boobaa moo tax may wax tuuti rek pour ñuy defalee sëñ tubaab ku mu leen fekk ak saa kenn wàllu caa jiit kenn wàllu caa ah man taalibi sax mu Cheikh Moussa la ñu liggéey sëñ tubaab nga dem bokk ba ci kon di doo taalibi Cheikh Moussa yi wala xamoo Cheikh Moussa boobu sëñ tubaab lépp lu ñu koy defaat fu mu leen fekk def lépp lu ñuy laajal sëñ tubaab fu mu leen fekk def lañ ci l'événement Cheikh Moussa dee bu ko fekkoon mu joxe lépp kon nag comme moom lañ gëm nag kon ñu tam nam doon def nañ ko def xam yàlla sewal gëm taxu ngëm lii di sëñ tubaab yëpp ñu mandal sëñ tubaab lii la na wote de kon kay bu doon taal dëgg-dëgg sa moom ba taal sëñ tubaab kon kay dëgg-dëgg taal mooy yéen ñi kon nag lu ñu defal sëñ boobu leen ci lañ door a mat waaye daal génne sa bopp rek man daal yàlla yàlla daal du ma mun du ma defal sëñ tubaab man daal sëñ Cheikh Moussa te defoo Cheikh Moussa daal wax ji yàlla sëñ tubaab de yàlla yàlla mag day tànn sëñ tubaab ba xëy wàcc rek képp ku fi nekkal sëñ tubaab Cheikh Moussa làkk na sëñ borom ba sëñ Saliou mii mujj ba sëñ Saliou mii mujj tawat ba mu tawat moo fa yónnee ko ñu wax Thiamno Fall andil ko mbàjj andil ko dàll ak ñaan tey ba mu yëste ba mu wàccee liggéey ñu wax ko kon mu del fa yebalaat ne nañ ko jàngal ay futubaay ci kaam yi defal ko ay ñaanam wax li nga gis ko nag bëgg na yow rek génne su bo rek xaaj rek mbir ñi rek ba ma xaaj foo jëm waaw na kon loolu wax dëgg yàlla nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel lu baax lu baax rek la lu baax lu baax rek la amul frontière waxuma sax mu di waaye tijaan sax boo ne fekk ñu la baax ànd ca looy bel man de boo ne fekk ñu wasi maa ngi ñam la ci wasi ba bu ñu àddaraay maa ñoom ci àddaabu fii ci kër pasaal deboo nañ bi foo ne dama jëm yu dëdd ah ñuy tudd yàlla nga daw foo jëm te yàlla ñu tudd dafay toog tudd ko nañ koy tuddee bu njàng joof sama jàng ko bu njàng salaat fa sama jàng ko ndax man naa ko xam naa ko te xam naa luñ sa xam nañ ne taal bi sax Moussa ndax tili bëgg moom xam na lu si mat jeex na waaye fi lañ jëg laaj ko de kon lii rek la lu baax lu baax rek bëggal leen baax waaw ñu ne di ñaanal baax ci liggéey bi Cheikh Moussa bëggoon liggéey bi àgg fa dana ngeen ko fa yóbbu suñ ànd ko yóbbu yàlla bu dara yàqu saayu yàlla bu dara yàqu si baati yéen na ngeen am ndam ci saayu am ndam ci baati maslakul huda ñu ngi leen di ñaanal ni mu yor koor feeñee ci weer yi ngeen feeñee ko ci kër Cheikh Moussa ñu ngi leen di ñaanal ñu aju feeñee ci dis bi ngeen feeñee ko ci Cheikh Moussa feeñee ko dunit yàlla barke seen lépp iraa nga si sax ba faw as na àlaq seen yàlla fa Allah la ilaha illallah Muhammad